To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 października, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyją co najmniej dwie osoby, a kilkadziesiąt jest rannych. W amerykańskim Las Vegas napastnik albo napastnicy zaczęli strzelać do ludzi. Lekarze rezydenci przeciwko niskim wynagrodzeniom planują głodówkę i oddawanie krwi. Dla nich wakacje właśnie się skończyły. Zajęcia o 8 rano nie mogą być porywające niestety. No, studenci wrócili na wykłady. Ponad 24 osoby trafiły do szpitala po strzelaninie w Las Vegas. Co najmniej dwoje ludzi zginęło. Takie informacje podaje amerykańska agencja prasowa AP. Napastnik stał na balkonie i zaczął strzelać do ludzi bawiących się wieczorem na festiwalu muzycznym, chociaż co do tego są rozbieżności. Na początku informowano bowiem o strzelaninie w hotelu, a także o tym, że pomiędzy uzbrojoną grupą a policjantami doszło do wymiany ognia. Na razie z tych doniesień wynika, że napastnik albo napastnicy są wciąż poszukiwani. Z powodu strzelaniny tymczasowo zamknięto lotnisko w Las Vegas. Gdyby nie te straty finansowe, to można byłoby podnieść wiele świadczeń socjalnych. Tak o dziurze VAT-owskiej mówi wiceszef Komisji do Spraw Finansów Publicznych Janusz Szewczak. Resort szacuje, że w czasie rządów koalicji PO-PSL na wyłudzeniach VAT-u budżet mógł stracić około 250 do 260 miliardów złotych. Szewczak nazwał to rabunkiem finansów publicznych. To są astronomiczne pieniądze. To są pieniądze, gdybyśmy je mieli, moglibyśmy znacznie łatwiej sobie gospodarzyć w zakresie płac, podnieść te wynagrodzenia, podnieść najniższe, skandalicznie niskie w Polsce przecież pewne świadczenia socjalne w zakresie rent i emerytur. W połowie września przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapowiedział powstanie Sejmowej Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT-u. Swój projekt uchwały w tej sprawie złożył również Kukiz 15. Lekarze rezydenci zamierzają protestować w Warszawie. Po południu będą demonstrować przeciwko niskim wynagrodzeniom. Katarzyna Pikulska, koordynatorka protestu, mówi, że grupa lekarzy rezydentów będzie głodować, a inni będą oddawać krew i korzystać z dnia wolnego. To nie jest strajk, tylko protest. Jesteśmy gotowi do podjęcia akcji protestacyjnej, która polega na głodówce w jednym miejscu w całym kraju, na oddawaniu krwi przez lekarzy. W czwartek z lekarzami rezydentami spotkał się minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Podczas spotkania przedstawił opublikowany tego dnia projekt wzrostu ich wynagrodzeń. Zakłada on wzrost płacy w trakcie specjalizacji, który będzie zależał między innymi od wybranej dziedziny medycyny. Lekarze nie odnieśli się do tych propozycji. Zwyciężyła nieobecność. W ten sposób komentatorzy oceniają referendum niepodległościowe w Katalonii. Odbyło się, mimo że zakazał tego Trybunał Konstytucyjny, a głosowanie próbowała też zatrzymać policja. Ostatecznie do urn poszło około 42% mieszkańców. Jak donosi z Hiszpanii Ewa Wysocka, to wciąż za mało, aby twierdzić, że większość mieszkańców regionu stawia na niepodległość. Ogłoszone w nocy przez administrację katalońską wyniki referendum wskazują na wyraźną przewagę zwolenników secesji. 90% uczestników głosowania opowiedziało się za prawem do samostanowienia regionu. Analizujący referendum wskazują jednak, że biorąc pod uwagę niską frekwencję, poparcie dla niepodległości wyraziło niespełna 40% katalończyków. Mimo to lider lokalnego rządu, Carles Puigdemont, dał do zrozumienia, że wkrótce Katalonia pójdzie własną drogą. Mieszkańcy Katalonii zasłużyliśmy na posiadanie niepodległości. Państwa, które ukonstytuuje się jako republika. Słowa te zostały uznane za zapowiedź jednostronnego ogłoszenia przez Barcelonę niepodległości. Premier Mariano Rajoy przeanalizuje wczorajsze wydarzenia na spotkaniu z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Nowy rok akademicki rozpoczyna się na dobre. Wczoraj na niektórych uczelniach były uroczystości. Dzisiaj studenci przychodzą już na wykłady. W Krakowie na ponad 20 szkół wyższych wróciło około 140 tysięcy studentów. Jak po wakacjach? Bardzo dobrze, trochę odpocząłem, trochę poprzebywałem z rodzicami. Myślę, że uda mi się licencjat dokończyć bez problemu. To jest mój pierwszy rok, także nie jestem za bardzo pewna, czego mam się spodziewać. Liczę na to, że jestem przygotowana, tak powiem. Trochę nerwowo, ale mam nadzieję, że będzie spokojnie i fajnie. Ja to się trochę boję. Nie powtarzałem absolutnie nic przez wakacje i teraz mam nadzieję, że nikt tego nie zauważył przez pierwsze 3 miesiące. I po 3 miesiącach już powinienem być na normalnym poziomie mniej więcej. A w sumie w całej Polsce nowy rok akademicki rozpoczęło 1 400 000 studentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zachodzie i Pomorzu przybywać będzie chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu i tam silny wiatr. Na wschodzie i w centrum pogodnie. W Augustowie 13 stopni, w Szczecinie 15, w Warszawie i Rzeszowie 17, a we Wrocławiu 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. W całej Polsce zimno. Ale nie ma się co martwić, bo nadciąga egzotyczne last minute rainbow. Brazylia, Panama, Jamajka i wiele innych kierunków bezpośrednio z Warszawy. Zarezerwuj swoje egzotyczne wakacje z rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Przygotuj swoje dziecko na chłodniejsze dni. Już teraz w Lidlu. Bardzo ciepłe i lekkie kurtki wyściołane Polarem w supercenie. 44 zł sztuka. A zimowe buty młodzieżowe lub dziecięce. Jedynie 55 zł para. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 10. Do południa. Marek Niedźwiecki na urlopie, więc poniedziałkowe do południa w trochę innym składzie niż zwykle. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Agnieszka Stępień. A w studiu Piotr Mec. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem Państwu, że Piotr niemal do ostatniej chwili trzymał w tajemnicy, jaką płytę dziś przyniesie. I co przyniósł? Cóż będzie takiego naszą płytą tygodnia? Człowieka bardzo zaprzyjaźnionego z Trójką, Benjamin Clementine, był u nas, jeżeli dobrze pamiętam, trzy razy. Śpiewał w Osieckiej tylko z fortepianem, rozmawiał z nami i wtedy mieliśmy wrażenie, że to człowiek bardzo, bardzo introwertyczny, jeżeli nie nawet troszeczkę autystyczny, zamknięty w swoim świecie, chyba nie do końca lubiący opowiadać ani o sobie, ani o swojej sztuce, ani o swojej muzyce. Lubi się wypowiadać chyba wyłącznie przez to, co on nagrywa. Jego historia, która jest znana już słuchaczom Trójki, tego, że po prostu ktoś go spotkał na ulicy grającego i zrobił wtedy błyskawiczną karierę, biorąc udział w programie telewizyjnym Juice'a Hollanda, gdzie zobaczyli go i Paul McCartney i parę innych znanych osób i zrobiło się o nim głośno. To jest taka historia trochę bajkowa. Bardziej nas dzisiaj powinny interesować to, jak człowiek, który mówię, używam tego określenia pozytywnie i pieszczotliwie nawet trochę, jest kosmitą. To znaczy? To znaczy człowiekiem, który żyje we własnym świecie, który... No skoro jest introwertykiem. Tak. Który ten własny świat chce nam pokazywać i sprzedawać i który się kompletnie nie nagina do żadnych, powiedziałbym, zasad współczesnego show biznesu. No to szacunek tylko. Teraz dopiero chyba na tej płycie pokazał nam samego siebie. To jest płyta kosmiczna, na której się tak dużo muzycznie i nie tylko muzycznie dzieje. Powiedziałbym, że nawet gdybyś zobaczyła na to, jak wyglądają niektóre rysunki tutaj, takie kompletnie... Grafika. Ciężko to nazwać grafiką. To jest chyba bardzo osobiste rysowanie swojej duszy. Tak to, on sam tak rysuje, to tak? To są jego rysunki. Tak. To wszystko powoduje, że chyba ta płyta to jest dopiero Benjamin taki w całości, w 100% on, choć nie wiem, czy pokazał nam tutaj całego siebie. Jest na tej płycie tyle zaskoczeń. Nic tu nie jest oczywiste. Ani prowadzenie melodii, ani wokal, ani aranżacja, ani instrumentacja. Zacznijmy bezpiecznie od nagrania, które promowało tę płytę, czyli nagrania Jupiter, ale obiecuję, że w ciągu tygodnia będziemy musieli mocno się wsłuchać, żeby poznać tę płytę tak naprawdę, bo to jest płyta, którą trzeba przesłuchać, myślę, najlepiej w słuchawkach, od początku do końca, a potem jeszcze raz i jeszcze raz. I płytę tę mamy też dla Państwa. Dwa egzemplarze. Prosimy do nas pisać SMS 71 335, a zanim Państwo zaczną pisać, to posłuchamy jeszcze Jupitera. Raz. An alien with extra ability. First time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Ben's an alien passing by. Wishing everyone about shooting stars and spoke like a true bard. Said don't play with songs, music is not marked as fierce toy tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana. Wishing Americana happy. Coming Jupiter, things are getting harder. Wishing everyone No i płyta Benjamina Clementine'a trafi do pani Kingi z Pszowa i do pana Pawła z Zawiercia. Kwadrans po godzinie 10 wycelowaliśmy idealnie, czyli czas na cykl Violetty Myszkowskiej. Przewodnik fantastyczny. Adrian Czajkowski to brytyjski pisarz science fiction o polskich korzeniach. Za swoją powieść Dzieci Czasu otrzymał w ubiegłym roku nagrodę imienia Artura C. Clarka. W książce tej opisuje przyszłość, w której losy Ziemi potoczyły się tak nieszczęśliwie, że ta niewielka część ludzkości, której udało się przeżyć, musiała ją opuścić. Dlaczego? Oddajemy głos autorowi. Dzięki bombom zafundowaliśmy sobie powrót do przeszłości, wprost do epoki kamienia łupanego. Nasza planeta obumiera. Jej powierzchnię pokryły nieład i ruiny po naszych przodkach. Przez jakiś czas trwała tu nuklearna zima, a kiedy się skończyła, uwolniła mnóstwo czynników chemicznych i biologicznych, które zatruły planetę tak, że nie da się na niej żyć. Zanim to się stało, nauka rozwinęła się tak bardzo, że narodził się ruch antyrozwojowy i antynaukowy. Jego członkowie uważali, że badania idą za daleko. Konflikt pomiędzy nimi rozpoczął się od ataków terrorystycznych i skończył się wojną. Na pewnym etapie ktoś wypuścił wirus komputerowy, który zamroził większość systemów operacyjnych. Przed tą wojną udało się rozpocząć eksperyment, który okazał się ostatnią szansą na przetrwanie ludzkości. Podróżowaliśmy w przestrzeni kosmicznej, gdzie udało się rozpocząć proces, którego celem było przekształcenie kilku planet podobnych Ziemi w takie, na których będzie można zamieszkać. Do jednej z nich dotarła Avrana Kern. Jest takim typem szalonego naukowca. Zostaje wybudzona ze stanu hibernacji i okazuje się, że nie może się z nikim skontaktować. Wygląda na to, że jest jedynym człowiekiem we wszechświecie. Jej rolą w eksperymencie było wysłanie na planetę podobną Ziemi nanowirusa, który ma ukierunkować ewolucję zamieszkujących ją małp tak, żeby zaowocowała powstaniem inteligentnej rasy podobnej do ludzi. Ale wirus zainteresował się zupełnie innym gatunkiem. Nazywa się on Portia labiata. Nowym, inteligentnym gatunkiem na tej planecie będą pająki. Ten gatunek ma bardzo rozwinięty zmysł przestrzenny, dotyku i smaku. O wiele bardziej niż ludzie. Pomyślałem, że to będą cechy, na których oprze się ich ewolucja, sposób porozumiewania się i myślenia. Z biegiem czasu pająki rozwijają się i tworzą cywilizację porównywalną do ludzkiej. Obserwujemy je od początku, od ich epoki kamienia łupanego. Mijają lata i kolejne epoki. Pająki prowadzą swoje wojny, dokonują odkryć, rozwija się technologia. Tymczasem na orbicie planety cały czas krąży obiekt, który najpierw uznają za boginię. Jednak okazuje się, że obserwują ich ludzie. The Children of Time is not really a book about spiders. To nie jest książka o pająkach. To książka o empatii. Powodem, dla którego te dwie cywilizacje znajdują się na kursie kolizyjnym, jest ich niechęć do współodczuwania. Jak zareagują, kiedy w końcu staną naprzeciw siebie? Pomyślą my kontra oni, czy my i oni? Z Adrianem Czajkowskim rozmawiała Wioletta Myszkowska i ten pająk, Portia labiata, występuje na ziemi, między innymi w Indiach, Tajlandii i Malezji. Zdjęcia można zobaczyć w internecie, nic przyjemnego. Raczej bym nie chciała współodczuwać z owym pająkiem. Ale jeśli chcieliby Państwo przeczytać powieść napisaną z pajęczej perspektywy, mamy dla Państwa kilka egzemplarzy Dzieci Czasu. Proszę pisać na adres wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Zechcesz, to polubiłem cię na fejsie, ale myliłem się i wiem, że mnie nie chcesz. Komentarze. Oddawaj uśmiechnięte emotikony. Wymarzę cię na Instagramie. Że jesteś powietrzem, a dla mnie jesteś nieodmienny psychoaktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty, rozmontowałaś moją konstytucję, zablokowałaś moje trybunały. Nie potrafię ci powiedzieć, to chyba też problem trochę szwedzki, ponieważ jest tutaj pewien problem z komunikacją. Do Szwecji właśnie wracamy, zgodnie z zapowiedzią, do Szwecji, do kraju Lagom i do rozmowy z Katarzyną Tubylewicz, tłumaczką i autorką książek o Szwecji, mieszkającą w Sztokholmie. Wiemy już, że Lagom to trudne do przetłumaczenia słowo, że sprawia kłopoty tłumaczom, że określa szwedzką mentalność, oznacza skromność, umiarkowanie, rozsądek, ani za dużo, ani za mało, tylko w sam raz. Ale czy rzeczywiście o współczesnych Szwedach możemy powiedzieć, że są lagom? To jest termin, który w jakiś sposób opowiada o szwedzkiej mentalności, ale w gruncie rzeczy nie tej dzisiejszej. Dlatego, że lagom to jest słowo, które kojarzy się ze Szwecją znajdującą się pod jeszcze silnymi wpływami protestantyzmu. To Szwecją bardzo skromną, w której nikt nie chce się wyróżniać, w której dominującym pojęciem decydującym o tym, jak człowiek postępuje w życiu, jest zdrowy rozsądek, sunt vernuft. I dzisiaj ja powiedziałabym tak, że o Szwecji mówi się, że to jest kraj lagom. I jak się spojrzy na nią tak bardzo powierzchownie, to można wyciągnąć wniosek, że rzeczywiście tak jest, bo w Szwecji na przykład, jeżeli patrzy się na to, jak ludzie żyją, jak urządzają mieszkania, to cały czas dominuje taki skandynawski minimalizm, ale w rzeczywistości ten szwedzki minimalizm potrafi być też bardzo drogi. Wcale nie lagom. I podobnie jest też ze stylem ubierania się ludzi. Często ludzie sprawiają wrażenie na ulicy, jakby w ogóle nie myśleli o tym, w co są ubrani, ale ponownie, jeżeli tak bardzo uważnie przyjrzymy się strojom tych ludzi, którzy są ubrani najlepiej, one tylko sprawiają wrażenie takich skromnych i niepozornych. Ale jednocześnie warto powiedzieć, że jak spojrzy się na Szwecję, jak na społeczeństwo, które w ostatnim czasie bardzo się dynamicznie zmieniało i jak popatrzy się na taki międzynarodowy indeks wartości wyznawanych przez różne kraje, to okazuje się, że Szwecja jest krajem niezwykle skrajnym. To jest kraj wręcz ekstremalny. Ekstremalny, jeżeli chodzi o na przykład wiarę w tolerancję, w otwartość. Ekstremalny w taki sposób, że w Szwecji naprawdę niczym dziwnym nie są ani kościelne śluby par homoseksualnych, ani tęczowe rodziny. To nawet nie są tematy, o których się dyskutuje, bo to jest szwedzka normalność. Szwedzi są też naprawdę tym krajem, w którym się w skrajny wręcz sposób ufa innym ludziom. Dużo, dużo bardziej niż w innych na przykład krajach europejskich. Jest też jednym z najbardziej sekularyzowanych krajów świata. O tych rzeczach jeszcze można by dłużej opowiadać. Tak, i jeszcze ta słynna szwedzka niezależność, gdzieś tam ta Szwecja, prawda? Tak. Także takich elementów szwedzkiej kultury jest sporo, a poza tym jak się patrzy na historię Szwecji ostatnich lat, czy powiedzmy nawet XX wieku, to widać, że to jest kraj, który się strasznie szybko zmieniał. Szwecja lat 40. i 50. zeszłego wieku była jeszcze właściwie krajem niemal homogenicznym. Dzisiaj 17% społeczeństwa szwedzkiego to są ludzie urodzeni poza Szwecją, czyli to jest jeden z najbardziej wielokulturowych krajów Europy, a to już wcale nie jest lagą. Także wracając do pytania o to, na ile słowo lagom rzeczywiście oddaje szwedzką mentalność, no to mogę powiedzieć tak, że do dzisiaj jest tak, że jeżeli ktoś, no nie wiem, pije kawę i gospodarz domu pyta go, czy mu dolać mleka, to bardzo często odpowiedź będzie taka, że poproszę i to ma być logo, czyli tylko trochę. Nie za dużo, nie za mało. Tak, dokładnie. I to słówko jest takim słowem kluczem, którego używa się w bardzo wielu różnych kontekstach. I nadal jest wiele elementów szwedzkiej estetyki, szwedzkiego też zachowania, bo taki przeciętny Szwed z reguły mówi ciszej niż powiedzmy Włoch albo Polak, mniej gestykuluje, zachowuje cały czas trochę większy dystans fizyczny względem osoby, z którą rozmawia, ale jednocześnie całe społeczeństwo, które się bardzo dynamicznie zmieniało, a także to, co można by nazwać szwedzkimi wartościami, jest bardzo daleko od przeciętności. Szwecja jest raczej krajem radykalnym. To znaczy? Krajem, który nawet określiłabym takim krajem eksperymentów społecznych. Można tutaj podać za przykład to, że to w Szwecji, jako pierwszym kraju na świecie, wprowadzono urlopy ojcowskie. To tylko i wyłącznie Kościół szwedzki, który jest kościołem narodowym, ale kościołem chrześcijańskim, jest właśnie kościołem udzielającym ślubów parom jednopłciowym. Nie ma innego kościoła chrześcijańskiego poza kościołem szwedzkim, który to robi. To także Szwecja w 2015 roku przyjęła najwięcej uchodźców per capita z całej Europy. I takich przykładów jest dosyć dużo. To też widać w tym, jak się zmienia miasto, ja mieszkam w Sztokholmie, który w tej chwili przeżywa jakiś taki boom budowlany, strasznie dużo jest nowych projektów, bardzo radykalnych zmian i na przykład w Szwecji, kiedy zmienia się miasto, to dosyć łatwo podejmuje się decyzję nawet o wyburzaniu części miasta. Czyli tutaj takiego zrównoważenia nie widać. Tego zrównoważenia bardzo często nie widać, aczkolwiek z drugiej strony, jak się popatrzy na przykład na stosunek do natury, że tutaj się bardzo dba o ekologię. Jeżeli popatrzy się na to, że w Szwecji nawet bogaci ludzie mieszkają w drewnianych domach i te domy raczej nie mają jakichś płotów. Także są pewne elementy Szwecji, które zdecydowanie odpowiadają temu słówku logo. Ale byłoby dużym uproszczeniem, gdybyśmy powiedzieli, że Szwecja dzisiejsza to jest przede wszystkim albo tylko i wyłącznie kraj logo. To gdzie jeszcze widać to szwedzkie umiarkowanie? Ta taka tendencja do tego, żeby na przykład nadmiernie się nie chwalić w towarzystwie albo nawet umiar polegający na tym, że nie pracuje się 12 godzin dziennie, tylko naprawdę wychodzi się o godzinie 4 lub 5, a potem ma się czas na zwykłe życie. Ten rodzaj umiarkowania jest rzeczywiście w Szwecji widoczny i myślę, że bardzo pozytywny, ale on jest także obecny w Norwegii czy w Danii, a także w Finlandii. Także taka pochwała dosyć zdrowego stosunku do pewnej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, to jest na przykład na pewno przejaw szwedzkiego logo, ale on jest obecny także w innych krajach skandynawskich. A myśli pani, że rzeczywiście jest taka możliwość, żeby wyeksportować styl życia? Czy to jest jednak na tyle umocowane w kulturze, że możemy tylko czytać sobie takie książki i bardzo powierzchownie pewne elementy przejmować? To znaczy, ja myślę, że my żyjemy w tak zglobalizowanym świecie, że bardzo wiele elementów innych kultur staje się także częścią naszego życia. Ja na przykład gotując bardzo często sięgam po azjatyckie przepisy albo po włoskie przepisy. Moja kuchnia jest na pewno w większym stopniu azjatycka niż polska. I mój dom jest urządzony zdecydowanie zgodnie z zasadami szwedzkiego logo, bo zawsze lubiłam minimalistyczny styl i gdybym mieszkała w Polsce, to prawdopodobnie mój dom też by tak wyglądał. Także ja myślę, że my właśnie mamy szczęście żyć w takim świecie, w którym posiadamy dość dużą wiedzę na temat różnych kultur i stylów życia i możemy świadomie elementy tych kultur i tych stylów życia wprowadzać do naszej codzienności. Aczkolwiek są pewne rzeczy, które okazują się do wprowadzenia trudne. Na przykład powrócę znowu do tematu rynku pracy. Kiedy obserwuję moich szwedzkich przyjaciół i moich polskich przyjaciół, to jedną z głównych różnic jest to, że Szwedzi mają zawsze latem, na przykład w lipcu, miesiąc wakacji, a czasami 5 tygodni wakacji bez przerwy. Bo to jest szwedzka normalność, w lipcu właściwie w tym kraju nikt nie pracuje. W Polsce ludzie, którzy mają dobre prace, raczej nie jeżdżą na dłuższe wakacje niż 2 tygodnie, bo taka jest kultura pracy i to byłoby źle odebrane, gdyby ktoś zniknął ze swojej firmy na 5 tygodni. Także są pewne rzeczy, które jest trudno naśladować, bo nie jesteśmy samotnymi wyspami, tylko żyjemy w jakimś społeczeństwie, które też daje nam pewne możliwości, a niektóre odbiera. I tak to wygląda. Nie za dużo, nie za mało, tylko w sam raz szwedzkie logo. Ta jesień ma należeć do szwedzkiego logo. Jeśli mieliby Państwo ochotę poczytać więcej, w ogóle więcej o współczesnej Szwecji, bardzo skomplikowanym i niejednoznacznym kraju, to naprawdę polecam ostatnią książkę Katarzyny Tubylewicz, Moraliści, rzecz bardzo godna przeczytania, o problemach, wyzwaniach, jakie stanowi wielokulturowe społeczeństwo. I na zakończenie szwedzkich opowieści szwedzki zespół Mando Diao, który jednak ze skromnością i umiarkowaniem raczej się nie kojarzy. And I'm crying one.

2. Rzeczywiście opowiadasz o kobiecie. Tak, a nawet Figury niemożliwe i inne historie 2, bo taki jest pełen tytuł filmu. Główną bohaterką jest właśnie kobieta, która, żeby nie powiedzieć zbyt wiele, potyka się i wraz z tym potknięciem odkrywa, że dom, w którym mieszka, ma różne nieoczekiwane właściwości, wypełnione jest, można powiedzieć, takimi paradoksami i iluzjami. I film jest częścią tryptyku właściwie, bo to jest druga część, ale powstała jako pierwsza. I każda z tych części jest oparta na koncepcji figury niemożliwej, czyli takiej, którą możemy narysować zgodnie ze wszystkimi zasadami perspektywy i geometrii. A jeżeli chcielibyśmy ją wykonać w trójwymiarze, to okazałoby się to niemożliwe. Więc każda z tych historii to jest właśnie taka historia niemożliwa, odkrywaniu takich paradoksów. Ciekawostka, bo oczywiście znamy z historii kina takie sytuacje, kiedy jest jakiś film 1, 2, 3, albo nawet i jak Gwiezdne Wojny może być 8. A tu jest sytuacja nietypowa, bo mówisz o tryptyku, a zaczęłaś od części drugiej. Dlaczego tak? Poszłam bardziej tropem tryptyku jako takiej kompozycji, jak na przykład tryptyk ołtarzowy, prawda? Czyli ta środkowa część jest największa, najbardziej taka złożona. Te pozostałe, czyli jak gdyby skrzydła, są nieco krótsze, więc poszłam takim tropem kompozycyjnym i zaczęłam od tej środkowej, najdłuższej części. Oznacza to, że będziemy mogli twoje filmy oglądać właściwie w dowolnej kolejności. Tak, będzie to zależeć albo od pomysłu kuratora pokazu na przykład na festiwalu. W zależności od tego, jaka będzie kolejność filmu, będzie to też zmieniało nieco interpretację całości. Natomiast mam też w planach wykonanie instalacji, w której wszystkie filmy byłyby pokazywane razem. I to widz mógłby decydować, co obejrzy jako pierwsze. Figury niemożliwe i inne historie 2 to jest, już możemy oglądać w kinach, to kiedy część pierwsza, kiedy część trzecia. Nad czym teraz pracujesz? Teraz pracuję nad częścią trzecią, która już jest właściwie prawie na ukończeniu i mam nadzieję, że na początku roku odbędzie się premiera tego filmu. Natomiast część pierwsza powstanie paradoksalnie jako ostatnia. Też w przyszłym roku? Oj, myślę, że jednak będziemy potrzebowali trochę więcej czasu, żeby dojść do siebie i rozpocząć pracę nad częścią pierwszą, natomiast scenariusze wszystkich części są już gotowe. Rozumiem z tego, że trudno się animuje figury niemożliwe. No jak sama nazwa wskazuje, nie jest to proste zadanie, aczkolwiek jest to bardzo ciekawe zadanie. To przypomnijmy, twój film możemy oglądać już w kinie podczas wspólnego seansu. Tak, w kinach z filmem Dwie noce do rana i zachęcam do pójścia do kina, ponieważ jednak wydaje mi się, że obejrzenie tego filmu w takiej przestrzeni właśnie kinowej na dużym ekranie z dobrym dźwiękiem, który też odgrywa niezwykle ważną rolę w tym filmie, to jest coś szczególnego. Z Martą Pajek, autorką animacji Figury niemożliwe i inne historie 2, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. Jeśli nie mają jeszcze Państwo planów na dzisiejszy wieczór, to zachęcamy do przyjścia do Trójki, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś wieczorem koncert, między innymi z udziałem Krystyny Prońko i Marka Piekarczyka. A jest to koncert szczególny. Artyści zaśpiewają na rzecz innych artystów. To jest koncert na rzecz Domu Muzyki, który zadba o przyszłość niepełnosprawnych muzyków. Ten dom właśnie się buduje. Tam artyści z niepełnosprawnością będą mogli tworzyć, otrzymają też pomoc rehabilitacyjną. Dziś o godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Licytacja na rzecz Stowarzyszenia Dom Muzyki, a o 19 właśnie ten koncert. Usłyszymy m.in. Krystynę Prońko i Marka Piekarczyka. I można dzwonić, mamy zaproszenia, numer telefonu 2 2 i 7 3. Jan Niebudek czeka.